nu mijn lamp. Nu sta ik hier plomp verloren op een landje. Met, even kijken hoor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caravans of zo, geloof ik. En een tent. Eens even kijken of die tentbewoner er is. Hallo tentbewoner. Nee, geen tentbewoner. Want er is iemand die heeft hier gewoon in een tent geslapen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat een beetje gelukt is. Nou, er staat hier nog een andere caravan die, die ken ik toevallig. Daar heb ik een tijdje in gewoond. Er zit nu een sticker op, out of order, maar ik kan wel zeggen dat die caravan in veel betere staat is dan dat ik hem ooit heb meegemaakt, want ze hebben hem opgeknapt. Ik ben nu in de verre hoek. Oh, dit zal... Oh ja, nee.